крокували разом вулицями міста, байдужі до того, що їх можуть побачити. Вони йшли, тримаючись за руки, темними вулицями, сніг грипів під ногами, і в так крокам Арсен читав: «Не щезай, іщезнуть так легко. Воскреснуть друг для друга невозможно. Смерть втягивает слишком глубоко. Стать мертвым хоть на миг неосторожно. Не исчезай. Забудь про третью тень. В любви есть только двое. Третьих нету. Чисты мы оба будем в судный день, когда нас трубы призовут к ответу. Не исчезай. Мы искупили грех. Мы оба неподсудны, невозбранны. Достойны мы с тобой прощения тех, кому невольно причинили раны. Не исчезай. Дай мне твою ладонь, на ней написан я в это верю. Тем и страшна последняя любовь, что это не любовь, а страх потери. Арсене, чиї це вірші? Євгена Євтушенка. Зовсім про нас. Скажи, Арсене, звідки він? Людина, що живе так далеко, все про нас знає. Може, поети якісь особливі люди? Гадаю, що і так, і ні. Бог посилає їх на землю. Арсене, але ж люди пішли від мавпи, а Бога взагалі немає. Хіба ти забув? Зайчику, мавпи віршів не пишуть. Тому поетів посилає на землю Бог, щоб вони сказали людям правду. А звідки вони її знають? Їм дано пізнати. Але щоб пізнати, треба пережити. Це, напевно, боляче. А боляче народити дитину? От і вірші, гадаю, повинні боліти, якщо вони справжні. Арсене, а кожна людина може отак написати, чи тільки оті вибрані? Писати може, напевно, кожен, а от істину пізнати можуть тільки вибрані. Кого при народженні чоло ціловано? Тоді люди читають і кажуть: «Це про мене, про моє життя написано, а усе інше – то тільки римовані рядки». А чому ти читаєш вірші тільки російською мовою? А яка різниця, якою мовою написані вірші, якщо вони справжні? Та й не знаю я хороших українських поетів. Але ж Ліна Костенко, Павличко, Симоненко – у кожного свій смак. Мені більше подобаються російські. А звідки в тебе, Лялечко, такі думки? Симоненко? Та ні-ні, швидко виправилася Софія. Мені Євтушенко теж подобається. Коли підходила до будинку, Софія помітила машину швидкої допомоги і водія, який стукав у її вікно. Коротко кинула Арсенові: «Це по мене. Мабуть, щось сталося у лікарні». Метнулася до швидкої. «Що там?» «Кровотеча, всіх збирають. Їдемо по Ганну Петрівну». В машині вже сидів Степан Михайлович, Ізольда Яківна сьогодні чергувала. Ганна Петрівна зібралася по військовому швидко і вже в машині, щоб не гаяти часу, віддавала розпорядження. «Степане Михайловичу, ви готуєте операційну бригаду. Софія Андріївно, а ви обдзвоните наших резервних донорів –